سورة التوبة آیت 91، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم۔ جو لوگ واقعی کمزور، بیمار، معذور یا مفلس ہیں اور اسی واقعی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے اور پیچھے گھر رہتے ہوئے کوئی شرارت نہیں کرتے کہ غلط خبریں پھیلائیں یا جہاد میں جانے والوں کا حوصلہ پست کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی گناہ نہیں بلکہ معافی و مغفرت ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔